En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Putins plan om at invadere og i hans øjne afnazificere Ukraine er langt fra gået, som han havde drømt om. Russiske styrker har trukket sig fra hovedstaden Kiev og flere andre ukrainske byer. Putin koncentrerer sig nu udelukkende om at erobre den østlige del af landet. Russiske styrker har ifølge den ukrainske præsident nu indledt en ny offensiv i Donbas-regionen. Eksperter siger, at slaget om Donbas kan blive den afgørende styrkeprøve mellem Rusland og Ukraine. Hvad har vi i vente? Altså, frygten er, at Rusland smider handskerne nu, at de ligesom bringer deres fulde slagstyrke i spil her. Det taler jeg med Berlingskes Rusland-korrespondent Emil Rotbøl om i dag. Velkommen i Pilestræde. Emil, sidste gang vi talte om krigen i Ukraine her i Pilestræde, der havde jeg vores fotograf Asger Ladefod igennem til at fortælle om de her forfærdelige, formodentlige krigsforbrydelser i Butja, efter at russerne havde trukket sig tilbage fra den her Kiev-forstad. Det var kort før påske. Hvad har været det vigtigste i krigens udvikling siden da? Der er sket flere vigtige ting siden da. Der har lidt været sådan en pause i kampene, hvor at ukrainerne alligevel har formået at give det her meget vigtige modslag til Rusland, da de sank det her store skib Moskva. We're getting the first images of a setback for the Kremlin forces in the south, seen as Phil Black. Som ligesom var det største russiske skib i Sortehavet. This is seen as a really significant blow to Russia's naval but also its national prestige. Utrolig stor symbolsk værdi og også praktisk værdi for Rusland. Men ellers er det, der er sket, det er, at Rusland har omgrupperet deres styrker fra Kiev-regionen og ligesom flyttet dem om i Øst-Ukraine, så de kan forberede sig til et nyt angreb, og det er det, som er sat ind nu. Og hvorfor har russerne ændret kurs? De måtte indse, at de havde ikke slagkraft nok til at indtage Kiev og omringe Kiev og afsætte regeringen på den måde. Så nu har de i stedet koncentreret kræfterne om Øst-Ukraine, hvor de siger, at det vigtigste har hele tiden for os været at befri de her to regioner, Luhansk og Donetsk. The operation in the east of Ukraine is aimed, as was announced from the very beginning, to fully liberate the Donetsk and Luhansk republics. Og befri er med gåseøjne selvfølgelig, for det er jo i russiske øjne, at de skal befries. Og det er i russiske øjne, at de her to regioner ligesom ikke burde være en del af Ukraine, men burde være selvstændige, og måske endda en del af Rusland. Og derfor taler alle nu om slaget om Donbas, om hvordan russerne forbereder det, om det egentlig er gået i gang, hvad vi skal forvente os af det her slag. Mm. Men har Donbas ikke hele tiden været fuldstændig central for krigen? Jo, altså Donbas har været der, hvor krigen har foregået i 8 år. Så man kan sige, at slaget om Donbas har egentlig været i gang siden 2014? Ja. Der har været en aktiv front, hvor folk er døde næsten hver uge. Så hvad er egentlig det nye? Det nye er, at nu har Rusland indsat omkring 75% af deres slagkraft over i den østlige del af Ukraine, og nu bruger ligesom alle deres kræfter på at indtage hele det område. Indtil nu der har separatisterne de har siddet på en tredjedel af de her to regioner, Luhansk og Donetsk, og kaldt dem som for deres folkerepublikker. Og det er dem, som Putin har anerkendt, og det er dem, som Putin siger, at vi skal have lov til at udvide jeres territorium til hele de gamle eller de hele originale Luhansk og Donetsk regioner. Og det er dem, som de vil befri i russiske øjne. Og som du nævnte før, Emil, inden Putins invasion startede, så kontrollerede prorusiske separatister omkring en tredjedel af Donetsk, omkring en tredjedel af Luhansk. Hvordan har det udviklet sig på de 2 måneder? Har de vundet terræn? Ja, de har allerede vundet en del terræn. Altså, det er svært at skelne separatisterne fra russiske styrker. Altså, de kæmper side om side. Så jeg vil ikke kunne sige, hvem der har vundet præcis hvad, men vi kan i hvert fald se, at det, der er russisk kontrolleret i dag, det er næsten, 80% af Luhansk-regionen, hvor de har gjort størst fremskridt. og så er det cirka halvdelen af Donetsk-regionen. Mm-hmm. Og det er blandt andet Mariupol, som ligger i Donetsk-regionen, så de har brugt utrolig mange kræfter og utrolig lang tid på at erobre Mariupol. Mm-hmm. Og nu er de jo lige ved at være der. Nu er der lige en sidste lomme af modstandsfolk tilbage der. Du siger, de kæmper side om side, men det er jo ikke kun i kampen, at de er side om side. Det er jo også mentalt, tænker i hvert fald, at separatisterne er side om side med Putin. Det er også det argument, han bruger igen og igen for hans invasion af Ukraine. Han skal befri de her mennesker. Han skal beskytte dem mod folkedrab. Men hvis vi ser på, hvordan befolkningen selv ser den her situation, altså hvem sympatiserer folk i Donbas med? Altså i de to udbryderrepublikker der, de bliver jo kaldt folkerepublikker, men der er ikke noget folkeligt over dem. Altså, det er politistater, det er sådan nogle, de kalder sig selv neostalinister. Altså, det siger næsten det hele om det. Altså, de bruger tortur og politisk undertrykkelse i stor grad. Så det er svært at sige, hvad synes folk i de to folkerepublikker faktisk? Altså, hvad vil de helst? De vil nok bare helst leve i fred. Det er mit gæt, men det er svært at vide præcis, hvad, mm-hmm. hvad de tænker. Så er der alle dem, der bor uden for folkerepublikkerne, som bor i det, som indtil nu har været Ukraine. Og der er jo mange, der taler russisk som modersmål. Jeg kender selv nogle stykker af dem. Det er dem, som man måske vil kalde russisk sindet, fordi de har orienteret sig mod Rusland. De har måske arbejdet i Rusland og boet der og har familie. Men der er ikke nogen, for mig at se, der er ikke nogen tvivl om længere, at de er blevet samlet om at være ukrainere nu. Altså selv dem, som måske havde håbet på en eller anden form for genoplivning af Sovjetunionen, de havde jo aldrig forestillet sig, at det skulle ske med de her midler. De havde aldrig troet, at de ville blive, at den russiske verden ville komme på den måde, som de kalder den, med bomber, og hvor de fuldstændig smadrer deres hjem og deres huse. Når du siger, det er dit klare billede, din klare fornemmelse, at befolkningen ikke længere, hvis de har gjort, sympatiserer med Putin, hvad bygger du det på? Jeg bygger det for det første på, hvad der skete dengang i 2014-2015. Det var der, de her separatistgrupper opstod, og der var de her kampe. Og det er meget tydeligt i dag, at de her separatister havde aldrig kunnet klare sig, hvis ikke de havde fået meget stærk støtte fra Rusland til, til at kæmpe mod den ukrainske hær. Så det siger noget om, at den folkelige opbakning i hvert fald ikke var der, hvor de var klar til at løsrive sig fra Ukraine. I dag bygger det på dem, som jeg taler med i regionen, blandt andet Severodonetsk, som er sådan, en af hovedbyerne, der er tilbage i den ukrainske del af Luhansk, og som stadig er på ukrainske hænder. Der har jeg kontakt til en fyr, som snakker russisk som sit første sprog, som rapporterer derfra, og han siger, jamen selv dem, som håbede på en eller anden form for russisk befrielse. Altså de sidder også bare gemmer sig i kældrene med de andre, hvis ikke de allerede er flygtet til Kiev eller andre steder. Det andet, jeg bygger det på, det er blandt andet en frisk reportage fra Mariupol, faktisk fra en russisk avis, Kommersant, som er sådan relativt fri og balanceret avis. Altså det er ikke sådan et statsmedie, men stadig arbejder de på russiske vilkår, så man skal, man skal læse den lidt mellem linjerne. De har været i Mariupol og talt med nogle af indbyggerne, og rapporterer ligesom ærligt om den der samtale, de har, hvordan de der lokale indbyggere spørger de russiske journalister, jamen hvad siger de om os i Rusland? Altså tror de virkelig på, at vi skulle afnazificeres og så videre, ikke? Og de russiske journalister spørger, jamen var I glade i Ukraine? Så bliver de pisse sure og siger, nej, vi havde vores borgmester, og der var alle mulige problemer, men det skulle ikke noget, man starter en krig for. Det var små problemer sammenlignet med det her, ikke? Emil, det her det startede jo som en stor invasion af hele Ukraine. Landet skulle afnazificeres. Kampvogne og artilleri alt muligt rullede mod hovedstaden. Nu skulle vi have et regimeskift i Ukraine, synes Putin. Han har skiftet kurs, og nu fokuserer han, som du siger, stort set alt sit militær på Donbas. Vil russerne have større held med at indtage Donbas? Altså, det er en væsentlig mindre operation end det her med at prøve at gå efter hovedstaden, samtidig med, at man gik noget efter noget nede i syd, og noget i øst, og noget i nord. Altså nu skal de bare mere eller mindre fokusere kræfterne på et sted, hvor de kan angribe fra to sider. Altså det, som russerne formentlig vil prøve, det er, at de vil lave sådan en knivtangsmanøvre, hvor de angriber fra nord og syd, og ligesom prøver at omringe de ukrainske styrker i Øst-Ukraine. Sådan, så de ukrainske styrker bliver afskåret fra forsyninger, og altså både mad og ammunition, og hvad de ellers har brug for i sådan en krig. Og så kan de ligesom sige, okay, I er fanget her, overgiver jer, og så er kampen slut. Vi var alle sammen overrasket over ukrainernes modstandsdygtighed, da Putin indledte hele invasionen. Er der nogen overraskelser tilbage nu? Altså, hvordan ser du det gå? Hvad tror du, der kommer til at ske, Donbass? Jeg tror, det bliver rigtig svært for Ukraine, fordi det her, det er lidt mere på russernes hjemmebane. Det er sådan noget kampvognsterræn, kalder man det. Altså, det er flat, og det er åbent. Det er ikke sådan noget bykrig, som vi så omkring Kiev. Det her, hvor russerne virkelig kan udnytte, at de har meget større slagkraft, end ukrainerne har. De har mange flere kampvogne. De har mange flere fly, som de kan bringe i spil. De har ikke brugt deres kampfly i særlig høj grad indtil videre, og det vil de kunne bruge i en meget højere grad her. Mm-hmm. Så det bliver altså ukrainerne kan næsten kun overraske positivt igen her, for det bliver virkelig, virkelig svært. Mm-hmm. Og det er også derfor, vi ser Ukraine virkelig tryle om større og tungere våben nu. Altså om kampvogne, om virkelig nogle våbensystemer, som betyder noget. Og ikke kun, hvad skal man sige, de her panserværnsvåben og andre ting, som de har fået indtil nu. Jeg прямо кажу в таких випадках. Кожна затримка зброї, кожне політичне. I weekenden var Zelensky ude og kritiserer Vesten for at forhale processen. Det går for langsomt med at få de her våbenleverancer, som vi har lovet dem. Hvad ved vi om, hvordan det går med at få våben og også tungere våben ind i Ukraine? Vi ved, at USA har sendt en del våben, blandt andet nogle artilleripjæser, altså haubitser. Kanoner. Det må du simpelthen forklare folk, hvad er. Jamen, det er en, kanon, som skyder op i luften, og som ukrainerne skal uddannes på først. Så der er også nogle komplikationer med nogle af de her våbensystemer, som de får leveret, fordi ukrainerne skal uddannes til dem. Så det udstyr, Zelensky gerne vil have, de kanoner og kampvogne går ud fra os, han gerne vil have, de er der, men han har bare ikke fået dem endnu. Der er hele tiden ting på vej, men der er også nogle ting, som bliver forhalet. Der var blandt andet de her meget berømte MiG-jægerfly, som Polen var klar til at give, hvor at NATO satte bremsen i. Vi ved ikke, om de måske kan komme i spil igen nu. Så er der også nogle kampvogne, som står i Tyskland nu, sådan nogle Leopard-kampvogne, hvor den tyske regering har sagt, åh nej, det er alt for besværligt og så videre. Så den her, det så ud som om, at Zelensky især sigtede mod Tyskland, at de ligesom satte bremsen i og sagde, nej, vi kan ikke nå at uddanne ukrainerne på de her ting. Mm. Der sagde Zelensky, vi skal nok. Vi kan kæmpe med alt det, vi får. Men det må være et kapløb om tiden, det her. Hvis vi har en situation, hvor Rusland lige nu forsøger en knivtangsmanøvre, som altså vil omslutte de ukrainske styrker i Donbass, så kan der jo stå nok så mange kampvogne, helikopter og haubitser og alle mulige andre steder i Ukraine. Det hjælper jo ikke. Ja, det er helt klart et kapløb med tiden. Også fordi, at det jo ikke bare altså nødvendigvis så simpelt, at du træffer beslutningen, og så tre dage senere, så står der kampvogne i Øst-Ukraine, som ukrainerne kan bruge. Altså det er noget, der tager tid, det her. Så det er også derfor, han presser på Zelensky. På den måde er han sådan set ligeglad med en eller anden overvejelse om, hvor lang tid det tager at uddanne. Han vil bare have så meget som muligt, hurtigst muligt. Og så må de jo se, hvad de kan nå, og hvad de kan kæmpe med. Og hvis han ikke får kamphelikopter, hvis han ikke får haubitser, hvis han ikke får leopardkampvogne, måske der, hvis han heller ikke får de her MiG-fly, som vi tidligere talte om, kan han så holde magten? Kan han holde russerne ude af Donbass? De har den fordel, at de kæmper ligesom for at forsvare deres eget jord. Altså de har kampgejsten på en helt anden måde, end de russiske styrker har vist indtil nu. Men derudover så har de ikke så meget andet. Altså den her fase af krigen har russerne fordelen af nogle kortere forsyningslinjer simpelthen. Ukraine får jo også længere forsyningslinjer, når de skal helt ud i Øst-Ukraine. Der er altså rigtig langt, flere hundrede kilometer bare fra Kiev, som ligger i midten af landet, og så ud til Øst-Ukraine. Ikke? Så ukrainerne får nogle af de problemer, som russerne har slåsset med indtil nu. Mange eksperter ser slaget om Donbass som slaget, der kan afgøre krigen. Hvorfor? Det kan blive afgørende på den måde, at hvis det lykkes russerne at omringe en stor del af den ukrainske hær, altså så er der ikke så meget tilbage at kæmpe imod med. Altså så er der ikke noget, enten så kan det være det, at Putin siger, hurra, vi har erobret det her område, nu kan vi trække os sejrigt ud af krigen og begynde forhandlingerne. Eller det kan være det, hvor den ukrainske hær lige så stille begynder at falde fra hinanden, fordi der ikke er så meget tilbage af den. Så på den måde bliver det set som afgørende. Omvendt er det også afgørende i den forstand, at hvis Rusland mislykkes endnu en gang, hvis det lykkes Ukraine at holde stand og trække den her krig ud, så er der nogen, der siger, jamen, så tror de ikke på, at Rusland kan blive ved med bare at presse på. Så på den måde så er det også afgørende altså for Rusland, altså de har ligesom ikke råd til at tabe endnu en omgang. I snart 2 måneder, der har vi jo været vidne til altså de forfærdeligste ting i Ukraine, i Mariupol, i Butsja, alle steder, sønderbombede byer, granater og missiler rettet mod civile, børnehospitaler, togstationer bombet, bagbundne civile henrettet og åben, på åben gade, massevoldtægter, tortur, deportation af ukrainer til alle mulige mærkelige lejre, vi ikke ved, hvor er. Og så i øvrigt også formentlig meget store tabstal blandt de russiske soldater. Hvad har vi i vente nu, hvor kampene bliver intensiveret i Donbas? Vi har nogle meget voldsomme slag, militære slag i vente. Altså hvis det lykkes russerne ligesom at trække kampen ud på åben mark, så at sige, så vi kan få de her store kampvognslag, nærmest som vi kender dem fra 2. verdenskrig, hvor du har meget store kampenheder, som forsøger at modgå hinanden. Så på den måde, så kan det komme til at koste rigtig mange soldater livet, det der skal til at foregå. Man kan håbe på, set fra et humanitært synspunkt, at kampene kan blive holdt uden for byerne, fordi det vil betyde færre civile dræbte. Men omvendt, så er det også der, hvor Ukraine har en fordel, det er den her bykamp, hvor de kan holde russerne på nogle mere lukkede områder. Men det er en meget blodig del af krigen, vi er på vej ind i. Bliver det mere beskidt eller mindre beskidt end det vi allerede har set? Altså frygten er, at Rusland smider handskerne nu, at de ligesom bringer deres fulde slagstyrke i spil her. At de ikke længere vil prøve at tage lige så mange hensyn til at bare gå direkte efter slangens hoved, eller hvad man skal sige, for at få fjernet den ukrainske regering. Men at de her bare på god gammeldags krigsmanér rykker ind med alt, hvad de har for at vinde slaget. Og det vil betyde, altså det vil jo betyde flere ødelæggelser og flere liv, der går tabt. Emil Rotbøl, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.